अम्बाम्ब तो क्या भी होती प्रथम अंत देखो विभूति क्या पूछेंगे तो षष्ठी का ना प्रथमा अर्थ क्या है षष्ठी अर्थी क्या षष्ठी अर्थी उनसे क्या अर्थ होगा स्था के सकार को सत्व सत्व करेगा समीक्षा हो गया था गा पुस्तक विभूति हो गया था हरते ननुद्यमनेच ह्री धातु से अच प्रत्यय होगा उद्यमन अर्थ नहीं अनुद्यमने अंशं हरते अंश हर उद्यमन है उठा कर लेना अंश भाग लेना है तो लेना नहीं केवल स्वीकार करना अनुद्यमन किम भार हार भार हार में उद्यमन है इसलिए यहाँ अच नहीं हुआ क्या होगा कर्मण्यन शक्ति लांगुला अंकुश तोमर यष्टि घट घटी धनुषु ग्रहे रूप संख्यानम लांगल लांगल अच्छा लांगुल नहीं लांगल हाँ शक्ति लांगला अंकुश तोमर यष्टि घट घटी धनुषु ग्रहे रूप संख्यानम इतने पद रहते ग्रह धातु से अच प्रत्यय होता है शक्ति गृहणाति लांगलम गृहणाति शक्ति ग्रह लांगल ग्रह उपपद उपपदपति समास हो जाएगा कर्मण्यन प्राप्त था किंतु अच हो गया सूत्रे च धारिये रथे अच्छा यहाँ इसमें अंकुश तोमर यष्टि सब है ग्रह से अच हो जाएगा इसमें घट भी है और घटी भी है घट है पुलिंग घट स्त्रीलिंग प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्ट से भी ग्रहणम परिभाषा है तो केवल घटक अंश घटिका भी ग्रहण हो सकता है होने पर भी घटक के बाद घटी कहा ये ज्ञापक है प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्ट परिभाषा लिंग विशिष्ट से भी ग्रहणम ये परिभाषा अनित्य है दिया है टीका में कहीं घट ग्रहण ने वो सिद्ध है घटी ग्रहणम लिंग विशिष्ट परिभाषा है अनित्य तो ज्ञापनार्थम जैसे क्या हुआ तेनम मद्र राज्ञी इत्यत्र टच द्विशति ताप इत्यत्र द्विशत पर यदि खच न राज्ञी में गिस हो गया टच नहीं हुआ तो इसे तो ये लिंग विशिष्ट परिभाषा अनित्य सूत्रे च धारी अर्थ सूत्र गृहणाति सूत्र ग्रह सूत्र ग्रहण करता है धारण करता है तो और सूत्र तो लेकर धारण नहीं करते यज्ञ भी तो सूत्र ग्रहण करते हैं धारण नहीं करते तो वहाँ सूत्र ग्रह नहीं बनेगा क्या बनेगा सूत्र ग्रह यस्तु केवलम सूत्रम उपादत्ते न तो धारयति तत्र अण एव किस सूत्र से वयसी च वयस सिद्ध्युत्ति वयवाच में उद्यमनार्थम सूत्रम पहले तो आया हरतेर अनुद्यमन अच तो वयस होने पर भी अच हो जाता किंतु उद्यमन होने पर भी हो जाएगा कवचहर कुमार कवचहर जो कुमार कवचहर है यहाँ कवच उद्यमन करता है अथा संभव है ऐसा खन से उम्र का ज्ञापक होता है वयवाचक है कवचहर ग्रहण कर सकता है उठा सकता है इसलिए वयोगमयति तत्वबोधनी द्वितीय पंक्ति में वयवाचक है कवचहर कुमार यहाँ कवच ग्रहण करने में तात्पर्य नहीं तो वय वय उम्र ज्ञान होता है तो वयो गमयति अर्थात तो इससे संभव है कवच धारण कर सकता है इस थोड़ा बचा है आंगी ताछीले आंग उपपदरत ही धातु से अच हो जाएगा पुष्पाणी आहरती तछील पुष्पाहार आंग उपद अच हो गया अन्य पुष्पाहार ताची लेकिन भाराहार भारा चाहिए क्योंकि आंग उपपद हो तो प्रति उदाहरण होगा भार पूर्वक आंग है तो यहाँ ताच्छिल्य नहीं होने से अच नहीं हुआ, कर्मण्यन हो गया तो भारा हार बनेगा। भारा हार किसमें टिप्पणी में है ना, नहीं भारा हार चाहिए, क्योंकि आंग उपपदे ताच्छिल्य किम, आंग उपपदे रहते उसका प्रति उदाहरण होगा, आंग उपपदे है तो भी नहीं हुआ क्योंकि यहाँ ताच्छिल्य नहीं है। अरह अरहतेर अच सियात कर्मणि उपपदे, कर्मणि अन से अन प्राप्त है किंतु अर्ह कर्मणि उपपदे रहते अर्ह धातु से अच हो जाएगा। अनुपवाद पूजा रहा ब्राह्मणी, पूजा की योग्य है पूजा रहा ब्राह्मणी, पूजा अर्हति तो यहाँ कर्मणि अन से अन प्राप्त था। अनुन से क्या आपत्ति है, अच उन से क्या लाभ हुआ, हाँ टिड्ढाण गीप होता है यहाँ टाप हो गया। स्तंभ कर्णयो रमी जपो हो हस्ति सूचक रीति वक्तव्यम, हाँ स्तंभ उपपद रहते रम धातु से अच होगा, कर्मणि स्तंभ रहते और कर्ण उपपद रहते जप से होगा, किंतु हस्ति और सूचक अर्थ में स्तंभे रमते, स्तंभे रम हस्ति हो गया, स्तंभ होता है तृण दर्भादि तीर्ण चय स्तंभ तीर्ण समुदाय, तो स्तंभे रमते थे स्तंभे रमो सप्तमी का अलुक हुआ तत्पुरुष कृति बहुलम अथवा हरदंता सप्तम्या संज्ञायाम ये क्या अलु स्तंभे रमो हस्ति। और सूचक अर्थ में कर्ण जप, कर्ण जप सूचक, कर्ण जप कहता है कान में कहता है तो सूचन पर दोष कथन करता है। शमी धातु संज्ञायाम, हाँ सम उपपद रहते धातु से अच हो जाएगा संज्ञा में, सम प्रयोग भू धातु से अ हो गया संभव बन गया, संवद संवदति संवदत। और पुनर्धातु ग्रहणम बाधक विषय भी प्रवृत्ति अर्थम अच की प्रवृत्ति होगी, ये अच लिखा है क्या बंगाली भाषा में बाधक विषय भी, अच्छा हमारे में बंगाली अच्छा क्या अमालूम है ना, अच्छा हमको मालूम है अच्छा प्रवृत्ति अर्थ लिखने का नहीं, पहले से किसने लिखा था सब तो मुद्रित है किसी में लिखा था उसमें मुद्रण चित्र पटो लेकर बनाया। ग्रहण धातु ग्रहण समी धातु धातु की अनुवृत्ति है तो ग्रहण करने से बाधक विषय में जहाँ किए हेतु ताच्छिल्य अनुलम्ब में सुट प्राप्त है वहाँ भी उसको बाध करके संज्ञा में अन हो जाएगा अच हो जाएगा। क्रिय आगे दिया क्रिय हेतु आदि से टो महाभूत, क्रिय धातु से हेतु आदि से ट प्राप्त है क्रिय हेतु ताच्छिल्य अनुलम्ब में सु, किंतु वहाँ सम उपपर रहेगा तो शंकरा क्या प्रत्यय हुआ अच ट होता तो शंकरी हो जाता, शंकरा नाम परिव्राजका तच्छिला, क्रिय हेतु ताच्छिल्य ताच्छिल्य है ट प्रत्यय प्राप्त था किंतु समी धातु संज्ञायाम से सम उपपदरण से अच हो गया शंकरा नाम परिव्राजका ताच्छिला। सम तो सुखवाचक है संभव और संबद, संबद कोई अर्थ है किसमें देखो संज्ञा है ना संभव संबद संज्ञा किसकी संज्ञा है संबद, कल्याणकारक वाला तो संभव है बोलने वाला, अच्छा कल्याण बोलने वाला संबद और संभव है जी हाँ सब ठीक है। अधिकरणे शेते खे शेते अधिकरणे सिंह सपनी धातु से हो जाएगा अ गुणा हो गया सय बनेगा, अच्छा शे से हाँ अ हो गया सय खय आकाश में रहने वाले खय सुबंते अधिकरणवाचिन उपपदे सिंह धातु अस खेसय सप्तमी में अलुक हो गया किसे नहीं खसय अलुक नहीं खसय ठीक है खेसय तो विग्रह है रूप बन गया खसय समास है किस सूत्र से उपपदमति पार्श्वादिशु उपसंख्यानम पार्श्वाभ्याम शेते सिंह से अ हो गया पार्श्वशय पृष्ठे शेते थी पृष्ठशय उदरण से थे उदरशय उत्तनादिषु कर्तृषु उत्तानादि उपपत्त है कर्तरी कर्मणि अण है यहाँ कर्तरी अर्थ में उत्तान सन सेते स्वयं उत्तान उत्तानम नहीं उत्तान सेते ऊपर मुख करके उत्तान सेय अवमूर्धशय अवमूर्ध का तो अवनत्व मूर्धा है स अवमूर्धा अवमूर्ध से अवमूर्धा अधमुख सेते अर्थ नीचे मुख गिरो छंदसी गिर उपपद रहते सिंह सपन से ड हो गया दित्व सामर्थ्य तो बस अभी टीलप हो गया गिरीश नहीं तो गिरी में ई स करेंगे तो गिरी स बनेगा गिरी स भी बनता है गिरी स भी बनता है दो गिरी और कथन तरी गिरीशम उपचार प्रत्यम सा सुकेशी अच्छा लोके गिरीश हाँ गिरीश हो गया तो छंदसी है गिरीश हो गया गिरो रस छंदसी तो छंद में तो गिरीश हो जाएगा लोके क्या होगा गिरीशय गिरीशय में क्या प्रत्यय होगा अच्छा होगा तो शय बनेगा हाँ गुण देश हाँ गुण हो जाएगा साधता अर्धातु अच गुण अयादेश होकर गिरीशय बनेगा और वहाँ ड हो गया कथन तरी गिरीशम उपचार प्रत्यम सा सुकेशी यहाँ लौकिक प्रयोग में गिरीश कैसे बना तो गिरी अस्य अस्तिति विग्रह करके लोमादि पामादि पिच्छादि व शनि रच स बन गया लोम स बनता है लोम इस प्रकार गिरीश बन गया चरेष्ट चरे चरी धातु से ट प्रत्यय होगा अधिकरण उपपदे अधिकरण कुरुष चरती लघु में आता है सूत्र कुरुचर कुरुचर में टिड्डानंगी भी हो गया भिक्षा सेना दाय सुच ये भी लघु में है भिक्षाम चरती थी भिक्षाचर ट प्रत्यय हो गया उपपदन समास है सेनाचर आदाय थी लेवंतम आदाय लेकर के आदायचर कथम प्रेक्ष स्थितां सहचरीमिति कथम क्या कि विराम नहीं चाहिए प्रेक्ष स्थितां सहचरीम सहचरी कैसे बना सह उपपद चर से ट होगा तो सहचरी बनेगा पचादिशु चरटीति पाठाद उसका उत्तर हुआ पचादि में चरट पाथ होने से सहचरी बन गया सह में अधिकरण नहीं भिक्षा सेना आदाय तो यहाँ सहचरती तो पचास हो गया टिड्डानंगी पे हो गया तो अच प्रत्यय तो हो जाएगा ट नहीं हुआ तो हाँ अच प्रत्यय होने से क्या होना चाहिए टाप होना चाहिए किंतु गीप कैसे होगा पचादी में चरटित होने से हो गया जैसे देवट शब्द है पुरो ग्रतो ग्रेशु सरते श्री गत्यर्थ गिप निर्देश कर सरती सरती श्री धातु से पुरस अग्रत अग्र उपद्रते पुर सर अग्रत सर अग्रम अग्रण अग्रे वा सरती थे अग्रसर अग्रेशु अग्र उपद्रते अग्रत केवल सुबंत ही होगा अग्र प्रातिपदिक सुपी सुबंत उपद्र रहेगा तो अग्रम सरती अग्रण सरती अग्रे सरती सब में अग्रेसर तो वहाँ अग्रेसर में अग्रेशु जो दिया है सूत्र में पूर्व अग्र तो अग्र करके सप्तमी करने पर बनेगा किंतु सूत्रे अग्रेति एदंतत्वम अपि निपात्यते एदंतगण से बन गया अग्रेसर अग्रम सरति तो अग्रेसर अग्रण सरति अग्रेसरति तो अग्रेसर बना गया कथन तुम तदग्रसर गर्भित कृष्ण सारम अग्रसर कैसे बनेगा यदि अग्र उपपद रहते सब एदंतत्व निपातन करेंगे तो अग्रसर तो बन जाएगा अग्रसर कैसे बनेगा बाहुलकादित हरदत्त ये बाहुलकाद कृत्य लुट बाहुलम वो बाहुलकाद इसे हो गया अग्रसर पूर्वे कर्तरी पूर्व शब्द रहेगा तो पूर्व शब्द कर्तृवाचन पूर्व शब्द उपपदे सर्तेष्ट स्याद कर्तृवाचक पूर्व शब्द रहेगा तो पूर्व सरति पूर्व सरति कर्ता है पूर्वम नहीं पूर्व स्वयं गच्छति तो पूर्व सर बन गया कर्तर किम पूर्वम सरति, पूर्वम देश को जाता है, तो वहाँ कर्मण्य अन हो गया, श्री से अचुणित वृद्धि पूर्व सार बन गया। क्रियो हेतु ताच्छल्यानुलोम्येषु, ये अर्थ होने पर येषु द्योत्यु, ये अर्थ द्योतित होने पर क्री धातु से ट, पहले यश करोती थी, यश सुपद रहते क्री से हेतु अर्थ में, हेतु अर्थ से ट होने पर कर बन गया, यशस कर सक हो जाएगा, सस स्वरूप फिर विसर्ग, विसर्जन से स को बात करता है, क्या बात करेगा उपज स होगा, जिहा मूल्य नहीं तो विसर्ग होना चाहिए, किससे स हुआ, अतः क्री कमी कुंभ पुष्पपात स हो गया, यशस्करी विद्या, यशस्करी में गीप कैसे हुआ, टिड्ढाने श्राद्ध कर, ये ताच्छिल्य अर्थ में आनुलम्य में वचन कर, वचन करोती दिवा विभा निशा प्रभा भास्कारांतानंतादि बहु नांदी किंग लिपि लिबि बलि भक्ति कर्तृ चित्र क्षेत्र संख्या जंघा बाहु हर यद्धनुरूषु, हर बाहु हर यत्तद्धनुररुषु, हाँ इसको अलग अलग समझ नहीं तो आगे पीछे हो जाएगा, जैसे नहीं कि किसी ने पढ़ा दिव हुना किंगली पिली ऐसा नहीं, दिवा विभा निशा प्रभा भास्का का दीर्घ भास्कर अंतानंतादि, वहाँ से भास्कर अंतानंतादि बहु नांदी किंग लिपि लिबि बलि भक्ति कर्तृ चित्र क्षेत्र संख्या जंघा बाहो हर यत्तधनुरु ररुषु, बोलो एक बार, दिवा ये सब येसु क्रियष्ट सैत अहेत्वादोपी, क्रिय हेतुता चुल्यादि में तो है, हेतुआदि नहीं होने पर इनसे हो जाएगा ट हो जाएगा, दिवा है अबे है दिवा करो विवाह करो, विवाह करोती निशा करोती निशा करो, और भास्कर में भा भाषद यहाँ भी सकार को अत क्रिक में लग गया, क्यों नहीं लगे, हाँ अदंत नहीं, इसलिए कसकादि, कसकादि तो पाठ है, क्या सूत्र कसकादि के लिए, कसकादि सूच्य कसकादि तो ऐसा हो गया, भास्कर बहु कर बहु शब्द से वैपुल्यार्थम विपुल बहुत अधिक अर्थ में, किंतु संख्या के लिए संख्या अपेक्षा पृथक ग्रहणार्थ संख्या अलग है, इसे बहु संख्या नहीं, किम बहुगण बहुत संख्यावाचक है, किन्तु यहाँ अधिक अर्थ में संख्या नहीं, लिपि लिबि शब्द पर्याय, लिबि शब्द का क्या अर्थ है मालूम, लिबि लिबि का क्या अर्थ है, लिपि लिबि शब्द पर्याय, लिपि का जो अर्थ है लिबि का भी अर्थ है, तो लिबि शब्द का क्या अर्थ है, लिपि कहो, लिबि क्या है, लिपि लिबि लिपि समान है, लिपि का अर्थ तो मालूम, लिबि का अर्थ लिपि है समान है, संख्या एक कर द्वि कर कस्कादित्वाद अहस्कर अहराया बाहु जंघा बाहु आगे अहर य तद हनुर अनुस अरुष हनुष अरुष हनुर अरुष, तो यहाँ अहर शब्द होने से अहस्कर बन गया, नित्यम समासे अनुत्तर पदस्य इति सत्वम, किसमें, धनुष्कर में, धनुष्कर धनु करोति, और अरुषे अरुषे मर्म अरुर्मर्म है लघु में आता है अंत से मम अरुष्कर हो गया, किंग यत्तद्बहुषु क्रियो अज विधानम, किं यत तद बहु उपपद रहते, किर धातु से अच होगा तो किंकर बन जाएगा। यदि वार्तिकम किंकरा अच उनसे टाप हुआ, नहीं तो ट होते गी गी पी होती। यत्करा तत्करा हेत्वादो टौंग बाधित्वा परत्वाद अच, हेत्वाद में किनों हेतुता अच्छे ले अनुरूप से ट प्राप्त है, उसके बाद करेंगे यहाँ अच होगा। पुंयोगे गिस किंकर भी बन जाएगा, किंकरा तो है, किंकर होते थे किंकरा, किंतु पुंयोगे आख्या हम करेंगे तो किंकर भी बन जाएगा। कर्मणि मृतौ कर्मशब्द उपपद रहते, यहाँ शब्द रहना कर्मशब्द उपपद रहते, भृत्य अर्थ में कर्म शब्द उपपते करोते सद भृतो, भृत्य जीविका वेतन लेकर के कर्म करता है, तो कर्म कृषि ट हो गया, कर्म कर भृत कह कर्मकार अन्य, अकर्म करने वाला स्वयं करता है तो कर्मणी हो गया, कर्मकार हो जाएगा। न शब्द श्लोक कलह गाथा वैर चाटु सूत्र मंत्र पदेशु, क्रिय हेतुता चिल्ल्य अनुलोम में से ट प्राप्त है, हेतु आदि अर्थ होने पर भी इनसे ये शब्द श्लोक कला आदि उपपद रहते, हेतु आदि अर्थ होने पर भी ट नहीं होगा, न निषेध हुआ। ये सुक्रिया टू न हेतु आदि से प्राप्त के न प्राप्त हो, हाँ क्रिय हेतुता चिल्ल प्राप्त किम कह प्राप्त ट प्रतिषिध्यते शब्दकार इत्यादि, शब्दकार श्लोककार सूत्रकार मंत्रकार पदकार गाथाकार हो जाएगा, तो कर्मण्यण हो गया। स्तंभ सकृतो ऋण व्रीहि वत्सयोर इति वक्तव्यम्, स्तंभ स्तंभम करुति तो इन हुआ, अन को बाध करके इन होने से गुण हो गया, करी इन के नकारिते स्तंभ करी, स्तंभ करी ब्रीही है, स्तंभ होता है तीर्ण है, वो है हाँ उसका तीर्ण घास जिसे बनता है परार आदि, स्तंभ करी ब्रीही सकृत करी वत्स बछड़ा है, सकृत माला है सकृत करी, तो यथासंख्य ब्रीही वत्स किम स्तंभकार, स्तंभकार यहाँ अन हो गया स्तंभ करने वाले, असकृतकार हो गया करने वाला, वस्तु अर्थ नहीं तो सकृतकार, तो सकृत करी असकृतकार इसमें भेद अर्थ, हाँ यहाँ सकृत करेंगे तो वस्त्रार्थ, सकृतकार कहें तो सामान्य कोई भी हो। हरतेर धृतिनाथयो नाथयो हो पशु, हरते ह्री धातु से इन होगा पशु अर्थ में, धृतिनाथ उपपद धृति उपपद हो नाथ उपपद हो, धृतिनाथ उपपद हो ह्रिय इन सियात पशु कर्तरी, पशु यदि करता है कर्तरी तो कृत प्रत्यय होता है, पशु यदि हो धृतिम हरती थी धृति द्वितीय चर्ममय भस्त्रिका ढग ढग नहीं धृति हरि हो गया कुता आदि है, नाथम नासारज हरती थे नाथ हरि, कोई पशुनाथ में रस्सी बांध कर रख दे वृक्ष को बांध कर रख दे तो नाथ हरि पशु किम धृति हर नाथ हर, यहाँ पशु अर्थ नहीं कोई आदमी लेकर जाता है तो इन नहीं हुआ तो क्या होगा अच हुआ धृति हर, हार नहीं हुआ पचा दिया हो जाएगा धृति हर नाथ हर, फले ग्रहीर आत्मं भरिश्च, ये दो शब्द फले ग्रही और आत्मं भरी, फलानि गृह्णाति इति फले ग्रही उपपदस्य एदन्तत्वं ग्रहीर इन प्रत्ययस्य निपात्यते, फले ग्रही बनाने के लिए उपपद फल का एदंत निपातन किया और ग्रह धातु से निकल दिया फले ग्रही, आत्मं भरति विषय आत्मानं विभर्ति इति मुम कर दिया आत्मं भरी, आत्मानं मुम आगम और भ्री से इन हो गया निपातन से, फले ग्रही आत्मा भरी च दिया च से चाद कुक्षिम भरी पेट भरने वाला, चांद्रास्तु आत्म उदर कुक्षेसु इति पेटु, आत्म उदर कुक्षिषु, आत्मभर उदर भर कुक्षिम भर, कुक्षि भर ऐसा है। पेटू, पेटू कहाँ का रूप है? एक वचन कैसे बनेगा? पपाठ पेटू तो पेटू, आगे पेठी थ। हाँ, ज्योत्ना करम भुदरम भर यकोरा इति मुरारी। ज्योत्ना करम उदर भर, इसको देखो हिंदी अर्थ में मुरारी ने कहा है। अच्छा, उदरम भर है और ज्योत्ना करम्भ इत्यादि कुछ नहीं। ज्योत्ना करम्भम उदरम भरेश चकुरा, तो ज्योत्ना ज्योत्ना करम भम उदरम भरय, क्या लिखा है फिर पढ़ो। अच्छा, उदरम भरी का प्रयोग क्या थे मुरारी चकुर, तो ज्योत्ना करम्भम उदरम भरय, उदरम भरयते हैं करम्भ में कर्दम है करम्भम, ज्योत्ना करम्भम उदरम भरय होता है उदरम भरय, आगे पीछे कुछ नहीं। ज्योत्ना करम्भ होता है कर्दम कीचड़, करम्भम उदरम भरी का बहुचन उदरम भर, चकुर अलग है चकुर। ये जे है खस, ये निजंत लघु में आता है, नियंता दे जे कस याद ए जयति अरुर्दिशद अजंतस्य मम, अरुषो क्या मर्म दिशत रजंत को, अरुषो दिशत अजंतस्य च मम आगम स्याद खिदंत उत्तर पदे, खिदंत उत्तर पद पर न तो अव्यय खस शीतवन से जहाँ प्राप्त है सप आदि हो जाए, सब सन जो जहाँ प्राप्त है। जन्म एजयति, एजी धा एज से नीच कर एजी बना, जन्म एजयति से खस हो गया, सारहते करते सब हो जाएगा गुण एजयति, अतगुण हो जाए एजयति। अच्छा, खस होने पर एजी अगर अ खस करेगा गुण हो जाएगा एजय बन जाएगा, अतगुण हो जाएगा एजय, जन्म एजय, जन्म ए जयति जन, यहाँ जन है अजंत मुम आगम हो गया किस सूत्र से, तो जन्म ए जय बन गया। मैं ये कहाँ से आएगा धातु का वात सुनी तिल सर्धे स्वज धेट तुद जातिभ्य खस उपसंख्यानम, वात सुनी तिल सर्ध, इस सर्धेश सप्तमी अंत अज धेट तुद जहातिभ्य, अज धेट तुद जहाति वह इन धातु से खस उपसंख्यान, तो वह क्रम से वातम अजति, वात उपपत्ति रहते अज धातु से खस हो गया और दिशा मुम हो गया, वातम अजा वातम अज बहुचन बात मजा मृगा वायु जैसे दौड़ते हैं। आगे बात के आगे सुनी, तो सुनी होने से रस होगा कित अनव्यस्य, किति अनव्यस्य रस हो जाएगा, किदंते पर पूरा पद से रस हो जाएगा तत्व मुख सुनी। अगर धेट से हो गया कस, धेट कस होने से सप हो जाएगा, धय बन जाएगा गुण ऐसे स्तुनि को ह्रस्व होने के बाद खिदंत पर होते मुम हो गया सुनीन धय। तिलम तुदतीति, तुदादिवस मुम हो गया तिलन तुद, तिलन तेल को पीसने वाला तेली, तेल को पीस कर तेल निकालते हैं ना, तुरंत उदय। स्पर्धन जहातीति, मासा उरद है, उस उरद खाने से वायु बढ़ेगा, शर्धे अपान वायु, शर्धो अपान शब्द तम जहती विग्रह, शर्ध जहा स्त्रीलिंग पुलिंग शब्द पुलिंग शब्द जहा माशा उरदे, जहातिर अंतर्भावित निर्था, जहाति जो है उस मासा स्वयं छोड़ता नहीं, अंतर्भावित निर्थ करने से वायु कराता है उरद, उरद मास है उरद है।